kuka sitten on niin merkillinen mies? On kotina Puu ja siellä myös nyt asustaa Jane ja Tarzanin poikakin Korak nimeltään. Ja Cheetan sä näet, se simpanssi on, sen pelleily intoon mahdoton, se nauramaan saa koko viidakon. Tarzan, hänet kaikki ties, hänpä sitten on niin merkillinen mies. Ja siellä myös nyt asustaa Jane.